بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما العقيدة؟ ما العقيدة؟ نيني عقيدة؟ نيني عقيدة؟ جيم. جواب. هي الإيمان الجازم. هي الإيمان الجازم. نايون إيماني موجه موجه. الذي أمبايو لا يتطرق إليه شك. لا يتطرق إليه شك. أي لكي من هي شك. أي لكي من هي شك. لدى معتقده. ومن يعتقد بالإيمان بالله. كتك كمؤمن الله. وما يجب له من التوحيد. Neno mwajibike yeye katika tauhidi. Birububiyatihi. Ya ulezi wake. Wa uluhiyatihi. Na uabudiwaji wake. Wa asmaihi wa sifatihi. Na majina yake na sifa zake. Sin. Suali. Mal usulu thalatha. Ni ipi misingi mitatu. التي أمبايو يجب على العبد يواجب قمجة معرفتها ويفهم جيم جواب معرفة العبد ربه كم تنبو أمجة ملواك ودينه ندنياك ونبيه محمدا نبي واك محمد صلى الله عليه وسلم سين سؤالي من ربك نناني ملواك جيم جواب ربي الله ملوانغني الله سين سؤالي بما عرفت ربك kwa kitu gani umemtambua mola wako jim jawabu bi ayatihi kwa dalili zake wa makhluqatihi na viumbe vyake sin suali uzkur ayataini taja aya mbili taja dalili mbili من آيات الله نتك دليل زكوه الله جيم جواب الليل والنهار نيوسيك نمچانا سن سؤالي اذكر مخلوقين تاجا بيوم ببيويلي من مخلوقات الله katika viumbe vya Allah jim jawabu as-samaa'u wal-ardu mbingu na ardhi sin suali ma dinuka ni ipi dini yako jim jawabu dini ya Islam dini yangu ni Uislamu sin suali mal islam uislamu ni nini jim jawabu huwa alistislamu lillahi nao ni kujisalimisha kwa Allah bitawidi kwa kumpwekesha wal inqiyadu lahu bitta'a na kujifungamanisha kwake kwa kumtii walbara'atu minashirki na kujitenga na kujiweka mbali na shirki wa ahlihi na watu wake sin suali ma arkanuhu ni zipi nguzo zake jim jawabu arkanuhu khamsa nguzo zake ni tano wahia nazo shahadatu an la ilaha illa Allah shuhudia hakuna budi wewe kwa haki isipokuwa Allah. Shuhudia hakuna budi wewe kwa haki isipokuwa Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Na hakika ya Muhammad ni mtume wa Allah. Iqamu salati. Kusimamisha sala. Itaa zakati. Kutoa zaka. Saumu Ramadhan. Kufunga mwezi wa Ramadhan. Hijjul baiti. Kuhiji nyumba tukufu. Man istataa ilayhi sabila. Mwenye uwezo aielekee njia hiyo. Sin. Suali. Ma maratibul islami. Ni zipi daraja za Uislamu? Ni zipi daraja za dini ya Uislamu? Wa ma hiya? Na ni zipi hizo? Tarjama kwamba ma maratibul islami. Tendeni ma maratibul islami. Ma maratibul islami. Ni ngapi daraja za Uislamu? Wa ma hiya? Na ni zipi hizo? Je, jawabu maratibul islami. Daraja za Uislamu. Thalathatun. Ni tatu. Wahia nazo al-islamu. Uislamu. Al-imanu. Imani. Al-ihsanu. Ihsani. Kwa hiyo huu ni muraja mfupi katika nukta ambazo tumezisoma. Kwa hiyo kwa sababu tulishahifadhi hizi nukat, hafidhnaha min qabli, kwa hiyo hakuna haja kuchukua siku nyingi. Kesho ndio zisikilize swali min awwal, min swali la awwal ila man tahaina leo, kuanzia swali la kwanza tulipoishia leo. Sawa, kwa kesho naomba watu waje kunihifadhi kuanzia swali la kwanza mpaka pale tulipoishia leo. Ha? Ela ya kesho? Ndio leo. Sawa, leo. Leo mpaka kesho saa 12. Si basi. Tumeishia hapo kwa siku ya leo. Na kwa himidi za Allah naomba hiyo kazi ifanyike kwa kuhifadhi, na nitakuwa nikisikiliza mmoja baada mwingine. Kesho kijo kisha umeshajipanga umehifadhi. Na ratiba yetu ya kuja ni ile ile, kuisha saa 1 na dakika 10. Kisha baada ya hapo ndio mlango umefungwa. Tutaanza nje hapo, tutafungulia muda wa swala, maana kuna swala sisi wa choyo. Fungulia ndio swala. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.